Uciążliwe objawy menopauzy zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Wszystkiego, co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Mąka pszenna Królowa Mąk Tortowych złoty 25. Miód wielokwiatowy 1000 gramów 14,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro pierwsza niedziela bez handlu. O nowych przepisach rozmawiali w Trójce politycy. Cztery osoby nie żyją. Pod Kołobrzegiem samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Urzędnicy Komisji Europejskiej będą dziś przekonywać Amerykanów, by wyłączyli Europę z planowanych ceł na stal i aluminium. Przed nami pierwsza niedziela bez handlu. W piątek i soboty niektóre sklepy spożywcze są dłużej czynne, a handlowcy alarmują, że niektóre przepisy ustawy są dla nich niezrozumiałe i nie zawsze wiedzą, jak je stosować. Na razie trzeba się wstrzymać z mówieniem o zmianach, powiedział w śniadaniu w Trójce poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi. Jeżeli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo, wiadomo, że chodzi o to, aby pewna grupa osób, która nie musi w niedzielę pracować, mogła robić co innego, no to damy sobie radę. Nie popadajmy w żadne tu, nazwijmy to, ideologiczne spory. Zobaczymy, jak to będzie działało. Jeżeli będzie dobrze, no to nie będziemy nic zmieniać. Rafał Grupiński z Platformy nazywa zmiany dziwnym przedsięwzięciem. Nie jest realizowane nic do końca, to znaczy z punktu widzenia, załóżmy, religijnego nie ma tak, że wszystkie niedziele są wolne. Z punktu widzenia samego handlu niekonsekwencja jest równie mocna. Z punktu widzenia pracowników niewiele się poprawi, dlatego że pracownicy będą musieli zarówno to późno w nocy pracować w sobotę i po północy zaczynać pracę w poniedziałek. Ustawa zaczyna dopiero działać, ale zmiany nie są wykluczane, dodał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk z PiS. Jeśli prawo będzie łamane, inspekcja pracy będzie się temu przyglądała. Jak każde nowe prawo będziemy monitorować, jak ta ustawa funkcjonuje. Jeśli będą potrzebne zmiany, to będziemy zastanawiali się nad tym, jak je wprowadzić. Ustawa przewiduje wyjątki. Handlować będzie mógł właściciel sklepu, jeśli sam stanie za ladą. Sprzedaż będzie też dozwolona w piekarniach, cukierniach, kwiaciarniach, na dworcach, stacjach benzynowych i poczcie. Cztery osoby zginęły w Skrzydłowie pod Kołobrzegiem. Samochód wypadł z trasy i uderzył w drzewo, mówi Tomasz Kwaśnik z kołobrzeskiej policji. Z tych wstępnych ustaleń wynika, że pojazd na niemieckich tablicach rejestracyjnych zjechał na pobocze, następnie uderzył w drzewo. Policjanci ustalają przyczyny wypadku, tożsamość oraz wiek ofiar. Na miejscu ruchem kieruje policja. Utrudnienia na Krajowej Szóstce mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Bruksela chce przekonać Waszyngton, by wyłączył Europę z planowanych ceł na stal i aluminium. Mają one objąć wszystkie kraje z wyjątkiem Kanady i Meksyku. Prezydent Donald Trump rozważa też wyłączenie Australii. Komisja mówi, że Europa nie jest zagrożeniem dla Ameryki i na unijną stal oraz aluminium nie powinny być nakładane cła. Wiceprzewodniczący komisji Jyrki Katainen podkreślił, że unijne firmy nie są źródłem nieuczciwego handlu. Nasze firmy nie są też zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dlatego powinniśmy dostać wyłączenie. Ale sami przygotowujemy się na działania odwetowe, mając nadzieję, że nie będziemy zmuszeni z nich skorzystać. Na wstępnej liście amerykańskich towarów, które mogłyby być objęte unijnymi restrykcjami, są m.in. motocykle Harley Davidson, dżinsy, masło orzechowe i bourbon. Komisja mówi też, że dzielenie unijnych krajów przez Amerykanów i wyłączanie z ceł niektórych z nich oraz zawieranie dwustronnych umów byłoby niezgodne z europejskimi zasadami. Chodzi o tych sojuszników w NATO, którzy spełniają 2% wymóg nakładów na obronność. Prezydent Trump sugerował, że mogliby być traktowani w sposób preferencyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O połowę tańsze hotele, restauracje, teatry czy muzea. Czyli w całej Polsce weekend za pół ceny. Najwięcej ofert jest w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Weekend obniżonych cen stał się nową turystyczną tradycją, mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. Coraz bardziej odkrywamy, że warto wypoczywać w Polsce i to nasze przedsięwzięcie też ma się do tego przyczyniać. Polaków nie trzeba namawiać do wzięcia udziału w akcji, dodaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Praktycznie wszystko nam się wyprzedało, a pierwsze wyprzedały się noclegi. Noclegów w ofercie weekendu za pół ceny jest najwięcej, ale przybywa też propozycji kulturalnych czy sportowych. Po raz pierwszy w tej edycji mamy kluby sportowe, które oferują bilety na imprezy obniżone o pół ceny. Weekend za pół ceny po raz pierwszy odbył się jesienią 2016 roku. Od tego czasu liczba osób, które biorą w nim udział, podwoiła się, a hoteli czy muzeów, które obniżają swoje ceny, jest o ponad 250 więcej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, arizonawita.pl. Czy państwo przelecieli umysłem piosenkę minioną przed sekundą, czy ktoś się wsłuchał? Panowie, do panów się zwracam głównie. Najgorzej, gdy one są w grupie, nie? Gdy się zmówią, zgromadzą. Tak jak w tym utworze przed chwilą, jedna tam bzyczała, a reszta jej odpowiadała bzy-bzy. Tak jak one się zmówią i zgromadzą, wtedy chłopy nie mają dokąd uciec. Przekroczona masa krytyczna, krytykancka, krwiożercza i szowinistycznie antymęska. Jak rój os. Państwo proporcje w roju os kiedyś oglądali? No, same samiczki. A truteń tam z boku jeden na tysiące całe. Nieprzyjemna sytuacja. Panowie, dzisiaj audycja o babach. Przy czym używam tego afrykańskiego słowa, które było w piosence minionej ustami kobiet wielokrotnie powtarzane, w związku z tym uznaję, że jak najbardziej poprawne i legalne. No więc dzisiaj, panowie, będzie audycja dla was, gdyż 8 marca może tam coś tamtego, ale za to 10 marca widzę w kalendarzu Dzień Mężczyzn. Równoważne święto, którego nikt nie obchodzi, więc dzisiaj audycja będzie dla mężczyzn. Panie mogą oczywiście podsłuchiwać, o czym my rozmawiamy. Nie mamy nic do ukrycia. Mamy wszystkie nasze brzydkie rzeczy na wierzchu. Zasadniczo mężczyzna jest otwartą księgą, a kobieta ma pozlepiane kartki. Facet próbuje je przez całe życie rozklejać, rozkminić, wodą polać, perfumą, prezentem, no różnym nożem próbuje te kartki rozklejać, one nadal posklejane i on tylko głównie okładki ogląda. Panowie, podstawowym problemem, potrzebą i celem mężczyzny jest baba. I od tego się nie ucieknie. Mówię teraz, panowie, jako pan, czyli jako wasz kumpel i jako antropolog. Podstawowym problemem, potrzebą i celem mężczyzny jest baba. I co robić, jak jest kłótliwa, czyli zasadniczo standard? Panowie posłuchają, jaką kłótliwą przyniosłem w następnym utworze. quiere mujer. Ah, María Canuo. Ey, mala mujer, bubu ya quiñaru, uripa tu bubu y acata ti piñe quiere mujer. Ah, María Canuo. Ey, mala mujer, bubu ya quiñaru, uripa tu bubu y acata ti piñe calado. Tak, hej, hej, hej, ale nadrabiał miną pod koniec, ale szkłótliwa była, nie dałam mu dojść do słowa, to jego piosenka, on grał, on napisał wszystko, a ona bez przerwy, jak borowidło u dentysty, a on tylko umiał powiedzieć od czasu do czasu, aj mala mujer, bad woman, niedobra kobieta, a ona ciągle tu rodzina, jaka ma być kobieta właściwie, panowie, kłótliwa, każda. Inna nie będzie. Ona musi być kłótliwa z natury. Mówię wam jak kumpel i antropolog jednocześnie. Jaka ma być, skoro ona całe życie walczy? No, o przetrwanie walczy, o dziecko walczy, o to nam w małej ciąży, w dużej ciąży, tuż przed ciąży. Całe życie walczy kobieta. I z kim walczy? Głównie z mężczyzną, gdyż mężczyzna z natury jest leniem. I taki ma być. Mężczyzna walczy tylko, kiedy musi. A przez całą resztę życia chciałby poleżeć. I kobieta z tym walczy, więc musi być kłótliwa po prostu. Gorzej jak jest wredna. Bo kłótliwa, no to jest taki odpowiednik damskiej walki. Mężczyzna walczy pięściami, zaciśnięte ma usta wtedy i słów nie wypowiada. A ona kłótliwa jest, bo pięściami nie walczy, tylko słowami nadaje, jak bombami. No ale gorzej jak jest wredna. I za chwilę przyprowadzę państwu starszy pan. Już on przeżył różne rzeczy w młodości, a potem się ustabilizował i już była u niego w życiu una mujer en mi vida, czyli został z nią tylko monogamiczny i niestety trafiła mu się wredna. I będzie śpiewał tak jak śpiewa ścierka o podłogę, tak będzie szurał po prostu sobą, mówiąc i co zrobiła ze mną. Ta baba. En destruir, Dios le da a su castigo por mal ángel de morirte. Responde con desamor cualquier favor que le haga. Oh mujer sin corazón, que el bien con él mal me paga. De noche casi no duermo, pensando cuál es la causa. Como no encuentro ninguna, solo pienso en la venganza. Una mujer en mi vida se ha empeñado en destruirme. Dios le dará su castigo por mala. Mató mi felicidad, todo el amor de mi ser. Solo mi vida me queda. Quiere matarla también. umierał biedak w tej piosence, jakie dramatyzmy wyśpiewywał. Ja mu wierzę, że to było szczerze. Na szczęście ja nie uczestniczę w tej jego sytuacji, ale jak zaśpiewał Mató mi felicidad, nie żadna toma, tylko Mató mi felicidad, zarżnęła moje szczęście, panowie. Zarżnęła po prostu, nie że tam wygasło. Zarżnęła, rozrywała na kawały szczęście moje. Teraz mi już tylko życie zostało i chcę je też zdusić. Tak śpiewał stary kochaś, za chwilę młody kochaś zaśpiewa coś innego, panowie. Wniosek z tego taki, no musimy się wspierać, panowie. Piosenki dzisiaj mam solidarnościowe. Zaczęło się od bab w roju, potem była kłótliwa. Wreszcie wredna była, a teraz nadchodzi zakała. Młody kochaś będzie o zakale, o wrednej osie śpiewał. Nie moje teksty, ja tego nie układałem. Nie można mi nic zarzucić, tylko piosenki przyniosłem. I teraz uwaga, panowie, informacja ważna. Młody kochaś będzie śpiewał do jedynej kobiety, która cię nigdy nie wystawi. Do mamy swojej będzie śpiewał i będzie śpiewał mama. Ale za skórę zalazła mi ta baba. Pokochałem zakałę, osę. Tutaj, panowie, nawet tekstu nie trzeba rozumieć. Niektóre słowa będą przelatywały nam przez głowę jako zrozumiałe ze względu na sposób ich podania. Wystarczy współczuć koledze w tej piosence. A mama mówiła, że to zła baba. Tam taka fraza się też pojawi. Wszystko po afrykańsku, a jednak jakoś rozumiem. I dżinsy jeszcze będą, grzebień i fryzura. Panowie, słuchamy ze współczuciem. Mama ni me to shwana amateso. Jinsi ana pionitesa huyu baba wakambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi. Usiku na mchana yuwa nikemea. Hataki mienende shule sababu si mwanawe. Hataki mienende shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Mama na kuomba unipeleke kwa baba. Mama na kuomba unipeleke kwa baba. Mama nimechoshwa na haya mateso. Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi. Usiku na mchana yuwa nikemea. Hataki mienende shule sababu si mwanawe. Hataki mienende shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. Nikamuone nipeleke kwa baba. Nikamuone nipeleke kwa baba. Kamuone nipeleke kwa baba. Słyszeli panowie, no z piekła baba, wziąłem se zakałę mama, ale mnie kuła w serce gołe ta baba, z piekła baba. Z złości zapiekła zakała wredna. Tak śpiewał jakiś młody kocharz afrykański. Musimy się wspierać, panowie, i teraz piosenka wsparcia. Czterech będzie naraz śpiewało, albo i pięciu we fragmentach. Bunt. Proponuję, panowie, bunt. W którymś momencie trzeba powstać z kolan i się zbuntować, z pleców powstać, kiedy człowiek leży. Trzeba powstać i zadeklarować: no bo ja ser, tu jest klawo. Nie, kochanie, to na tym nie polega. Wybieraliśmy się w wolności i mamy w wolności żyć ze sobą. Z wyboru, a nie z przymusu, moja kochana, to ma być. Nie będę niewolnikiem, bo nie do tego stworzony zostałem. Tak właśnie zaśpiewają zupełnie obcy mi mężczyźni, z którymi się nie umawiałem na tę piosenkę. Si siempre te amé por estar a Ten gwizdek karnawałowy na końcu niech będzie ostrzeżeniem. Panowie, panowie, uwaga, bo mujer hermosa, czyli piękna o pięknych włosach, eres una reina peligrosa, śpiewali. No, królewno moja, ale niebezpieczna. A w trzeciej zwrotce zmienili peligrosa na venenosa, trująca. Tienes las espinas de una rosa, kolczasta ta róża. Niby ładnie pachnie, tam chłop się przysuwa, a się pokuje. No voy a ser tu esclavo. No soy de tu propiedad. Ja jestem twoją własnością, kochanie. O, kochanie, ale chwileczkę, halo, halo, halo, halo. Jestem autonomiczny homo sapiens męskiego rodzaju. Nie niewolnik, tylko z wyboru przy tobie. Więc nie przeciągnij struny, bo ci pęknie jak gumka w majtkach. Rozumiesz, kochana? I teraz... No były różne dzisiaj panie o różnych zakresach wredności. Kłótliwa, wredna była, zakała była, na no różne takie były. Ta była zniewalająca z ostatniej pieśni. A teraz klasyka, panowie. Niezdecydowana. A która jest zdecydowana? Powiem panom jako antropolog, że my mamy jeden hormon. Panie mają burzę i w tej burzy jest się trudno odnaleźć, bo zależy, który dmuchnie hormon, to inna decyzja, więc to jest taka natura, trzeba to pokochać, ale no niezdecydowana. I teraz do takiego poziomu ona w tej piosence będzie niezdecydowana, który już faceta rozjusza, bo chłop jest maszyną prostą, jest jak młotek. Młotek albo leży, albo uderzy. A jak uderzy, to potem znowu leży. Natomiast u kobiety ten młotek jest kwantowy jakiś. Po prostu wszystkie stany skupienia przeżywa. I teraz ona na randkę się z nim wybiera w następnej pieśni i będzie tak. Randka okej, ale bez wszystkiego. Randka bez wszystkiego. Bez tańca, proszę. I bez zarączkę. Bez buziaczków, przytulasków, uścisków, umizgów, szeptów w uszko. Odprowadzania pod klatkę, po prostu bez wszystkiego, ale poza tym to się zgadzam na tę randkę. Zdecydowana do poziomu, który faceta rozjusza. Tańczyć nie chce, ani nie chcę za ręce na randce, ani całuska w polik, ani nic po prostu. Niczego nie chciała od niego. Na nic nie pozwalała. To po co w ogóle poszła? To nie jest właściwe pytanie. Ona sama nie zna odpowiedzi. To w ogóle nie w tym kierunku, panowie. Można sobie po języku dostać, jak się stawia pytanie, ale w jakim celu, kochanie? Nie ma celu. Jest ogólna chmura wszystkiego. Panowie, to trzeba pokochać. I teraz wrzaskliwa. Od razu powiem, koledzy, drodzy, w tej samej biedzie, jako antropolog powiem, że kobieta statystycznie na wszystkich kontynentach i we wszystkich rasach jest bardziej wrzaskliwa od mężczyzny i to 30-krotnie jest bardziej skłonna do wrzaskliwości. Facet to się musi fest zdenerwować, ale i tak wtedy jeszcze zaciska zęby najczęściej ze złości. Takie robi... To jest męska reakcja. Kobiety natomiast są wrzaskliwe. I nie ma czego szukać. Ktoś sobie pomyśli, a wezmę sobie cichuteńka, będzie z Tajlandii jakaś, albo z Azji, albo z czegoś tam, a z Afryki wezmę, może będzie jakaś, nie będzie wrzaskliwa. Wszystkie równo, mówię jako antropolog, gdyż jest to przystosowanie. Dlaczego właściwie? Ja mam dobry słuch. Do dzieci. Miał ktoś z panów dzieci? Miał ktoś w domu dwójkę, trójkę albo czwórkę? Jak nie miał, niech wsadzi na sekundę, tylko najpierw wata w uszy, głowę do przedszkola niech wsadzi i posłucha, co tam się w decybelach wyrabia. Kobieta, żeby przetrwać w takim środowisku, musi mieć dwa gardła, a mężczyzna tylko jedno. Więc teraz wrzaskliwa.

To było wyjść, usiąść i nie myśleć. A teraz na koniec jeszcze powiem, bardzo ważne jest czasem wyjść z kolegami w grupie, wypuścić lochę. Jako antropolog panom powiem, że to się tak nazywa w niektórych krajach. Mówię, że to jest ważne dla zdrowia. Ona pyta przy drzwiach, kochanie, a ty dokąd? I pan odpowiada, wychodzę. Szczerze trzeba mówić, z kumplami wychodzę. Ale dobra. Wrócę nocą. W stanie rozgorzałym i rozum sobie to słowo jak chcesz, kochanie. Ten stan rozgorzały jest mi potrzebny do życia, gdyż ty jesteś kobietą i masz swoje stany różne, a ja jestem mężczyzną i muszę od czasu do czasu wyjść, wypuścić z siebie to, co się tam nagromadziło i określam to, kochanie, określeniem locha. Nie chcesz, żebym to w domu wypuszczał, prawda? No. Kocham cię. Ale muszę wyjść. Thank you.